لب پر ہو التجا توبہ کی رات ہے، لب پر ہو التجا توبہ کی رات ہے، سجدوں میں سر جھکائیں، سجدوں میں سر جھکائیں توبہ کی رات ہے، سجدوں میں سر جھکائیں توبہ کی رات ہے، رحمت میرے خدا کی اس رات اس رات آسیوں کو دیتی ہے یہ صدائیں توبہ کی رات ہے، دیتی ہے یہ صدائیں رات ہے، قدرت بھی مہرباں ہے امت پہ مصطفیٰ کی، قدرت بھی مصطفیٰ کی، کیسے نہ بخشے جائیں توبہ کی رات ہے، کیسے نہ بخشے جائیں توبہ رات ہے، بندوں کو دیکھ دیکھ خطاؤں پہ شرم سا، قدسی بھی مسکرائیں، قدسی بھی مسکرائیں توبہ کی رات ہے، قدسی بھی مسکرائیں توبہ کی رات ہے، خود ہی دیا ہے اس نے خلاف تک نہ تو کا مجدہ خود ہی دیا ہے اس نے لا تک نہ تو کا مجدہ بخشے گا سب خطائیں توبہ کی رات ہے بخشے گا سب خطائیں توبہ کی رات ہے اور بن کر گناہ سارے آنسو ندامتوں کے بن کر گناہ سارے آنسو ندامتوں پلکوں پہ جل ملائیں پلکوں پہ جل ملائیں توبہ کی رات ہے سرور یقین ہے میں سرور یقین ہے میرا وہ رب مہربان ہے سن لے گا سب دعائیں سن لے گا سب دعائیں رات ہے لب پر ہوں التجائیں سجدوں میں سر جھکائیں توبہ کی رات ہے بخشے گا سب خطائیں بخشے گا سب خطائیں توبہ کی رات ہے توبہ کی رات ہے توبہ کی رات